أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا صدق الله العظيم. سورة الجن يوكم ديرشم سيبارا أتم نمبر آيات. دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت و رسالت نہ مخ کے جنات او شیطانان دا اسمان دا خبر و اور دو دا پارا با اوریت و تاؤ دا اوریت نہ پور تتلل اگر دے کے بے آسمانی خبر وورے دے بیا بزم کے تراغ لل او ترویتیان نجومیان بامبران وغیرہ اغی تبی دا خبر اکرلا اغی بو سر دزان نور خبری یوزے کولی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما پیغمبر علیہ السلام نا اور ایدلی چاگی فرمائل ان الملائکتا تنزل فی العنان وهو الصحاب دا فرشتی چی دی دا برا کزیدلی اوریا زیتا عنان سمت لب هو الصحاب اوریا زیتا فتذکر الامر الذي قضی فی السماء بیا بدوی تذکرہ کولا دا اغی فیصلو چی اسمان کی اللہ بکڑی وی نا اغی فیصلے با دے فرشتو یو بل سرا ذکر کولی فتسترق الشیاطین السمع نو دے شیطانانو با دا اغی اوریدل غلا اکلا پغلا بے اوریدل اکلا فتسمعو فتتوجہو الی الکوہان نو بیا با دقا شیاطین پیریان دا با کاہنانو ترانل فیکذبون معاها مئت کذبہ بیا با غیو سرا دروغ یو ذیکل دزان یو سل دروغ من عند انفسیم دزانا نو دا اسمان خبر پرشتو چی یو بل سرا کولی نو جناتو پیریان بلالو پپٹا بے ووری ری جس بے ووری را غیسر بے سل دروغ دزان یو ذیکل و بے کاہنانو تووی دا واقعہ پا اصل کی اسمانونو کی با فرشتو یو بل سر خبر اکرلی چی دا اللہ کم حکم با جاری شو نو فرشتو با دا اخپل وزر کی خودلی دا طاعت توجنا چی کل با دا اللہ کلام ختم شو نو فرشتو با خپل منس کی تذکرہ کولا ماذا قال ربکم ستاسو رب سو فرمائل نو نور فرشتو با قال الحق اللہ حق فرمائل چیسا حکم با ناغب بیان کر دغا تذکرہ با کی دل چی اللہ دو فرمائل دو فرمائل دغا اسمانی خبری دا بخ کتا چې اوریزو ترالله نو شیاطین هغوی به واورېدلې او کاهنانو ته به یې راوړل دروغ به ورسره یو ځای کړل. نو شیطانانو به دا خبرې اورېدلې او چې کله د پیغمبر علیه السلام د نبوت زمانه راغله نو آسمانی څوکۍ مقرر شولې، فرشتې مقرر دي چې کوم ځای کې شیطان او پیرې د خبرې اورېدو لپاره پټیږي او فرشتو به ولیده د اور یو شغله به یې پرا خطا کړه او په هغې به وویشته. شهاب ثاقب د دې پیریانو وی چې څه نوې حادثه راغلې ده چې موږ بره اورېدو ته نه پرېږدي. نو دې تحقیقاتو لپاره د پیریانو ډلې مختلف اطرافو ته لاړلې، د دنیا مشرق او مغرب ته. مقام نخله باندې پیغمبر علیه السلام سره د پیریانو یو وفد هغوی یو ځای شوي دي او د پیغمبر علیه السلام کلام یې اورېدلی دی. سورة جن کې دقه واقعا ده. وانا لمسنا السماء او بیشک من مسکو با اسمان لرا، اسمان نمراد اوریز دا. فوجدناها ملئت حرسا شدیدا، پس من بیاموند، فوجدناها پس من بیاموند دے اسمان لرا ملئت حرسا شدیدا، چه ڈکڑے شوی دے دا سخت سوکے نا، سخت چوکی دارے شروع شوی دے. و شہوبا او دا اور دا انگارونو نا ڈکڑے شوی دے، شغلے را خطا کی گی دا اور. و انا کننا نقعد منها مقاعد للسمع، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ او بے شک منگ بکی ناستو منہا دے اسمانو نو دے اوریدو کی مقاعد لسمعی دا اوریدلو پزینو پٹکانو کی فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ پس اس چے سوک وگ اگ دی فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ پس اس چے سوک وگ اگ دی یجد لہو شہاب الرصدا بیا مومی دا زان دا پارا شهاب الرصد د ده په انتظار کې د اور شغلا. وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. وانا لا ندري او بشک من ته علم نشته موږ نه پوهیږو اشر اريد اچھے آیا دس شر ارادہ شویدہ بے من فی الارض پا اغا چاچے پزمکہ کری ام ارادہ بہم او کا ارادہ کری دا پدوی بانے ربهم رب ددوی رشدہ دا ہدایت. یعنی دا سخت انتظامات او ناکبندی چی شویدہ اللہ پوئی کی چی دا سغر از دا پارا دا. من خو پدوی پوئی شو چی قرآن پاک نازلی دل شروع شو، دا پیغمبر علیہ السلام دنیا تا تشریف آوری شوی دا، و نتیجہ بے سوی چی پزمک باندے دا قرآن منن کو دا پارا پراہ راست دا وصلو انتظام شوی دے، پاگوی دا اللہ دا طرف نا خصوصی انعاماتو انتظام شوی دے، او کدا ارادہ شوی دا چی سوک دا قرآن نمخ آری پاگا عذاب راشی اشرن اریدہ. وانا لا ندري او بيشك من پوي گنا اشر اريد چه آیا دس شر اراده شوی دا به من فل ارض فا اغا چا چه پزمک کلی کم خلق چه دا اللہ لحکمون نمخاری دا غیر پارا سشر او عذاب اراده شوی دا ام اراد بهم ربهم رشدا او که اراده کرده دا پدوی بانی رب دا دوی رشدا دا نور هدایت دا انعاماتو اراده کرے دا چچا سوک قرآن منی اغویل مزید انعامات ورکی. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ او بے شک پا من کے بعض نیکان دی ومننا دون ذلك او بعض زمننا لدينا علاوه دي يعني بدان دي كنا طرائق قددا من پا مختلف لاروبان پراتو سوك پا نیکو سوك پا بد دا نزول دا قرآن نمخ کی تمام پیریان پا یو لار باننو سوك نیکان نیک عمل صالحا سوك پا کی بدکار نافرمان مختلف ڈلے سنگا چھ انسانانو کی دا سی مختلف ڈلے پیریانو کی دی سوك عیسائی سوك یہودی سوك آتش پرست عملی طور باندې ټول په جدا جدا لارو اوس قرآن راغی او دا اختلافات او تفرقه بازی دا ختمول غواړي. وانا منا الصالحون بشک په من کې بعض نیکان او صالحانو ومنا دون ذلك او په من کې بعض د دین علاوه یعنی بدان دي کنا طرائق قددا ومن کے مختلف اللہ روال خلقو وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّا نُعْجِذَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ او زمن خیال و گمان راغی وَأَنَّا ظَنَنَّا منگا خیال اکر گمانم راغی أَلَّا نُعْجِذَ اللَّهَ جی منگ با بالکل اللہ عاجز نکو فِي الْأَرْضِ پس مکا کے منگ دا اللہ نتختی دینی شو دا اللہ نے پٹے دین شو پس مکہ کے چرتا پٹے دو درک نہ لگی ولن نعجزہ ہربا او بے شک من با عاجز نکو اللہ لرا ہربا پتیختا دا اللہ نے تیختم کولے نشو. وانا لما سمعنا او بے شک من چکل اورید لکل اللہ دا دا ہدایتو آمنا به نمنگا پی ایمان روڑا چکل من قرآنی ہدایات وارے دل آمنا به من پاغے بان ایمان روڑا فمن یؤمن بربه پس اغچا چی ایمان روڑا بربه پخپل رب باندے فلا یخاف بخشا ولا رحقا فلا يخافوا پس دی بنی یریگی بخشن د کمینا اللہ بدل ہس کمین اور کئی کد ایمان روڑے دے رب ہی پخپل رب نو فلا يخافوا پس دا بند ب یریگی نا لا اللہ نہ بخشن د کمی اللہ ب کم ثواب نو اور کئی ولا رحق او نہ بد ذلت او در سوانے نے یریگی چاچی ایمان روڑو اللہ بے ذلیل اور رسوانے کی لدا پنیکو اعمال و ثوابونو کی کمی نہ راضی با اخرت کے ذلت اور رسوائی بنوی. وانا من المسلمون ومن القاسطون وانا من المسلمون او بے شک پمنگ کے بعد حکم من ان کی مسلمانان ومن القاسطون او پمنگ کے بعد کسان بے انصاف دی فمن اسلم پس اغچا چه حکم دا اللہ امنا فاولائک تحروا رشدا چه چه حکم دا اسلام امنا فمن اسلم چه چه اسلام قبول کو دا اللہ حکم امنا فاولائک پس دا خلق تحروا رشدا دوی طلب دا ہدایتو کو. و اما القاسطون او هرچه بے انصاف خلق دی فکانو لجہنم حطبا پس دغا خلق دا بے انصاف ظالمان دا جہنم خشاکری. وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا او کچر دی پسید لار باندے نیخ شو سید شو عَلَى الطَّرِيقَةِ پلار دا ہدایت باندے وَلَوْ اسْتَقَامُوا کہ استقامتِ اوکو على الطريقة فلا هداية باني لأسقيناهم ماء غدقا الله فرمائي كتر دوی پا دين فلا باني استقامت اكو لأسقيناهم من بسيرا بكو دي لرا ماء غدقا فدير عبو باني لنفتنهم فيه جمان لدي آزمائش و امتحان پدي كيوكو كجنات پيريان او انسانان پا حق لار باني روان شي نو دا ایمان او دا نیک عمل پا وجبانده ظاهری و باطنی برکاتو بانده بسیراب کو ما ان غدقا دا ظاهری و باطنی برکاتو سیرابی بورکو بیا پا دیکی بم آزمائش و امتحان وی چی دا دی نعمتونو شکریہ ادا کئیو کنا طاعت نور زیادتیو کنا کفران نعمت کئی تا مکی مکرمی خلق دا پیغمبر علیہ السلام مخالفت کو ظلم ڈیر کو پیغمبر علیہ السلام و تخیرے کو قات پر آگے نہ دا قات صالح دا وجہ نہ ڈیر زیاد پریشان شو دے آیات کے دغم تنبیہ دا کدی دا ظلم و دا شرارت نہ منی شی دا اللہ پلار با نراشی لکا پیریان چھ پسم اللہ راضی نو کدا مکی دا خلق پسم اللہ رالل دا قات بت نری شی باران رحمت بہ پیوشی ملک بیٹور سرسبز و شاداب شی نہ اسقیناہم ماء غدقا منگ بے پڈیر ابوبان سیراب کو دخپل رحمت پہ باران بے سیراب کو اخول نفتنہم فیہ بیام پدوی آزمائش و امتحان بہ پدے کے کو چہ دا نعمت شکر ادا کیو کنا ومن یعرض عن ذکر ربہ اغا سوک چی اعراض کئی مخ علی عن ذکر ربه دخپل رب دا ذکرنا یسلکو عذابا سعدا منگ بے اچلو پا چڑی دن کی عذاب بانے پا خطن کی عذاب دے اچلو ومن یعرض عن ذکر ربه اغا سوک چی دا اللہ دا یاد نو دا ذکر نمخواری دا دے بچرم پا آرام بانے نشی پدا سے لار بانے روان بھئی چہ ہمیشہ عذابوں کے با نورم پور تخیجی یسلک ہو منگ با اچلو دلرا عذابا پدا سے عذاب سعادا چہ پا برخیجی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ بے شک دا جمعتنا دا اللہ دی وان المساجد لله مساجد ده مسجد جمع ده جماعت عبادت گاہ وان المساجد لله بے شک دا جماعت نہ ده اللہ دی نو چٹول جماعت نہ ده اللہ دی آواز ده اللہ عبادت لجور دی اللہ عبادت پکی کوے نو پ مسجد کی ده غیر اللہ ذکر نہ مکوے او ده غیر اللہ نہ پکی امداد مغوارے اللہ نہ امداد غوارا دا غیر اللہ نہ مغوارا دا اللہ ذکر کوا نو دا غیر اللہ ذکر پکی مکوا بچی جماعت ترانہ نہ ہوتے نو ذکر دا اللہ کوا دا دنیا خبر پریک دا وی کل چی انسان پا جماعت کے دا دنیا خبر شروع کی نو فرشتہ والا پا نرمے آوازر کی اس کتیا ولی اللہ اے دا اللہ دوست چپشا کچپ شو خوخدا و کچپ نشو نو بیا چی خبری کئی فرشتو تی اس کت یا عدو اللہ اے دا اللہ دشمن چپ شا بیا دا اللہ دشمن ہوتا ہوئی نو کچپ نشو نو پدریم دلو تا پا قہر و پا غزف فرشتا آواز کی اس کت لعنت اللہ علیک دا اللہ لعنت دی پتا بانی چپ شا نو بندر آغلی جماعت تا دیلے چی اللہ یاد کما سواب میوشی نو الٹا فرشتے و تخیری شروع کی فلا تدعو مع الله احدا دے اللہ سر بل سوک مبلد اللہ نہ غیر بل سوک جماعت کے میادوا جماعت دا عقائد فاسدو نہ دے بچ کا دا اعمال باطلو نہ دے پاک اساتا غلط عقیدے غلط اعمال جماعت تمروڑا مساجد دا مسجد جمع جماعت او دا ممکن را چھ مساجد دا مسجد جمع واغشتی شی مصدر میمی پا معنی دا سجدے وان المساجد للہ دا سجدی گوری صرف دا اللہ دا پارا دی غیر اللہ تا با سجدہ نکے دا غیر اللہ نبا امداد نگوالے دا اللہ نبا گوالے او غیر اللہ نکا امداد دے غست لکا چی سجدہ دی ور توکللا دا سجدہ بغیر دا اللہ نبلچا تجائز ندا وان المساجد للہ سجدی دا اللہ دا پارا دی فلا تدعو ما اللہ احدا بس مبلے دا اللہ سر بل سوکھم بل چاہتا سجدم مکو دا بل نسوالم مکو وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ بندے کامل محمد الرسول اللہ عبد اللہ بندے کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ چکلد اللہ بندہ ادھرے دو یدعوہو اللہ رابل منزے کو پمانزے کی دا اللہ ذکر و تلاوت دا قرآن کو کادو یکونون علیہ لبدا یکو کادو قریب وچ دا مخلوق یکون علیہ راجم شوی پدبانے لبدا دا لمسی غننے دا سی گن پر آگلوی چی دیئے پٹکلوی نو مومنان دا دیر شوق و دا رغبت دا قرآن نا اوری دول راگلوی و کفار دا دشمنے دا پار یو حجومی پا پیغمبر علیہ السلام جوڑ کلوی کادو قریب دا یکونون علیہ لبدا چی پدبان یو حجوم جوڑ کی نو مومن دا شوق و کافر دا دشمنے نا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين